रख पाएंगे। चाहे चाकरे बा हो जाए, दिल होता है हो जाए, जा होती है हो जाए। इश्क के जुनून में चाहे चाकरे बा हो जाए, दिल होता है हो जाए, जा होती है हो जाए। तेरी आंखों के डोरों से हम दामन सिए जाएंगे, पर्वत रोगे सागर रोगे, पर हम नहीं रुक पाएंगे। प्यार की आवाज पे हम दौड़े चले पाएंगे। प्यार की आवाज पे हम दौड़े चले आएंगे, प्यार की आवाज पे हम दौड़े चले आएंगे। या पत्थर हो जाए। अंगारे बन जाए, दुनिया पत्थर हो जाए।